यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, ब्रेक का वक्त है, आप लोग तिलावत भी सुन सकते हैं और साथ इंशाल्लाह जो भी लोग आप शेयर करना चाहेंगे, तो अगली आयात को फिर हम ब्रेक के बाद एग्जैक्टली 19 मिनट पे आप लोग लब्बैक प्ले कर दिया चेक करें, ताकि फिर हम 20 मिनट तक पूरा शुरू कर लें। नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है, और उनकी बेहतर होने के साथ साथ उनकी फिक्र भी लगे चले आ रही है कि हर नमाज में अगर देहान थोड़ा सा भटकता भी है तो वापस, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रही है। अल्लाह बस इस सफ़र में बस बरकत ही देते चले आए, और हमें कभी भी अपने आप से खुश नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह आमीन। और छोटी सी एक बात जो मुझे शेयर करनी थी मेरे एक एक्सपीरियंस की, कि असल में एक्चुअली कल रात ही, एक्चुअली मेरे बेटे को 2 दिन से बुखार चल रहा है, तो कल रात जब मैं उठी, एक्चुअली आज सुबह 4 बजे, तो इसे काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा था, और मैं एकदम, मतलब एकदम मेरी आँख ऐसी खुल गई कि परेशानी के हाल में ना, क्योंकि वो कप कप आ रहा था और बेचैन हो रहा था, और फिर मतलब मुझे टाइम नहीं लगा बिस्तर से उठने के लिए, और परेशान सी हो गई। और फिर जब थोड़ा सा मैं, थोड़ी सी देर बाद मुझे एकदम ख्याल आने लगा और एकदम अपने ऊपर शर्म आने लगी कि तहज्जुद के लिए तो मैं इस तरह नहीं उठती हूँ, एकदम बेचैनी से। अलार्म लगता है मगर अस्तग़फ़िरुल्लाह सुस्ती में उठा जाता है कि अच्छा नहीं अभी उठती हूँ 5 मिनट, ये वो बहाने 100 होते हैं। तो मैं यही सोची थी कि यकीन नहीं है शायद इतना ना, और अगर हम लोग आखिरत का एक झलक भी देख लें, जो जाहिर सी बात है इजाज़त नहीं है इंसान मतलब दुनिया में ही शायद ना रह पाए, तो अल्लाह ताला यही यकीन तो हमारे अंदर बाहर देखे हुए चाहते हैं कि उसी तरह जिए, उसी तरह हम लोग अपने अमल करें कि बगैर आंखों से देखे जाए, बगैर आंखों से अभी देखने से पहले हमारे अंदर उसका एहसास इतना बढ़ जाए कि हम सचमुच में देख रहे हैं। तो मुझे सहाबा इकराम की इतनी सारी बातें याद आ रही थी, सारी क्लास की बातें याद आ रही थी, सारी आयतें मुझे उस वक्त याद आ रही थी, अल्लाह जिनको अंधा कहते हैं और जिनको देखने वाला कहते हैं। तो मैं यही अपने आप पे सोच रही थी कि मैं इस तरह तो तहज्जुद के लिए, एक तो पता नहीं कि कब से कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह तौफीक दे कि मैं जम जाऊँ, और दूसरी बात यह है कि जब उठते भी हैं तो इस तरह नहीं उठते जिस तरह मैं अपने बेटे की फिक्र में उठ गई, तो मुझे तहज्जुद में भी उसी तरह उठना चाहिए, क्योंकि अपनी फिक्र करने के लिए और जिनकी मैं इतनी फिक्र करती हूँ सपोजिटली, उनकी दीन की फिक्र या उनके सीधे रास्ते पे आने की फिक्र, तो मुझे फिर उसी तरह उठना चाहिए। बस आई डोंट नो, अल्लाह हमारे और आंखें खोले। मुझे बड़ा एहसास हो रहा था उस वक्त और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, बट यही बात है कि वो थोड़ी देर के लिए होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ऐसा ना करे हमारे साथ हमेशा ये फिक्र लगे रहे कि हमें अपने ऊपर फिक्र करना है और दूसरों की फिक्र करना है और उसके बारे में कुछ बाकायदा करना है, ये नहीं कि बस फिक्र में टाइम गुजार दें। तो जज़ाकअल्लाह खैर, यही मुझे शेयर करना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी? मुझे बस छोटी सी बात कहनी थी, पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ये आज हुआ कि 4 दिन से मेरे सर में काफ़ी दर्द है, आई थिंक मुझे साइनस का है, डॉक्टर को बताया है, लेकिन अभी एंटीबायोटिक शुरू नहीं किए। तो कल भी पूरे लेसन के टाइम पर काफ़ी सर में दर्द रहा था, आज बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मुझे बाकायदा मुझे ऐसा लग रहा है कि शैतान मुझे कह रहा है कि क्या रोज़ाना बैठ रही हो। देखो जब टीचर दूसरे रुकू का ट्रांसलेशन लिखवा रहे थे तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे दर्द था, मैं सर पर टाइट दुपट्टा बांधी हुई थी ताकि दर्द चला जाए, और लिख रही थी और इतनी दिल से नहीं लिख रही थी। तो शैतान ने कहा कि देखो थोड़ा लेट जाओ, बाद में रिकैप में कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ाना बैठती हो, ये है वो है। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं ये सर दर्द की वजह से मेरा लेसन चला गया, फिर बाद में बच्चे आते हैं 3 बजे, फिर मैं नहीं कर सकती हूँ, और भले मैं तफसील लिखूँगी नहीं, लेकिन मैं बैठूँगी अपनी जगह पर ही जैसा डेली बैठती हूँ। अच्छा, शैतान देखा कि मायूस हो गया कि ये तो हटने वाली है नहीं, वो चला गया। खैर मैंने 2 टैबलेट एडविल ले ली। अच्छा, थोड़ी देर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी फ्रेश हो गई ना, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना लिखा है, इतना समझ में आया है कि मुझे हैरत हो रही है कि ये मैं ही थी 1 घंटे पहले जो सर पकड़ के बैठी हुई थी, और ये मैं ही हूँ जो आज एक एक बात दिल पर उतर रही है। اس طرح کی سمجھ میں آ رہا ہے آج. اور دوسرا یہ کہ ٹیچر نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ سیٹرڈے سنڈے کی جو ہماری اسلامک اسکول ہوتی ہے بچوں کی, تو اس میں بچے اس طرح تیار ہو کر نہیں آتے جس طرح وہ لوگ پبلک اسکول میں بال بنے ہوئے فرسٹ کلاس یونیفارم یا گھر کے کپڑے بھی پہنتے ہیں, تو کوئی اسٹینڈ نہیں کپڑوں پر استری کیے ہوئے. اور اسلامک اسکول میں جاتی ہوں جب بچوں کو چھوڑنے کے لیے اپنے بچوں کو, تو بالکل اپوزٹ, میلے اسکارف بچیاں پہنی ہوئی ہیں, شرٹ کچھ اور ہے, بچوں نے لیگیز کچھ اور پہنی ہوئی ہے, عجیب سا حال. لڑکے جو ہے وہ شارٹس پہنے ہوئے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے. اور ہوم ورک کا میرا بیٹا یہی کہتا ہے کہ ہر ویک پوچھتی ہوں, بیٹا سب آپ نے ہوم ورک کیا ہے؟ سب نے کیا تھا؟ کہتے نو ماما, کسی نے بھی میمورائز نہیں کیا تھا. ان کو ایک دعا ملتی ہے ڈیلی ویک میں, ونس اے ویک. تو مجھے اتنی حیرت ہوتی, میں کہتی ہوں کہ پبلک اسکول کا لیسن ہوتا ہے تو فوراً مائیں پیچھے لگوا کر رات کو سونے نہیں دیتی ہیں اور کرواتی ہیں, اور اسلامک اسکول کا لیسن پورے ہفتے میں ایک پورا ہفتہ ملتا ہے ایک دعا یاد کرنے کے لیے, لیکن مائیں جو ہے وہ کبھی بیک پیک کھول کے, میں بھی ایسا ہی کرتی تھی, بیک پیک تک نہیں کھولتے, جب جانے والے ہیں اسے ایک گھنٹہ پہلے کھول لیا کہ بھائی پینسل وغیرہ تو ہے نا اندر. تو یہ بہت بہت برا کرتے ہیں ہم لوگ, ہم لوگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بس الحمدللہ لیسن بہت اچھا تھا, اور ہر دوسرا دن جو ہے کل کا دن آج سے, آج کا دن کل سے بہتر لگتا ہے, اور انشاءاللہ کل آنے والا دن آج سے بہتر لگے گا. عمل میں بھی آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اور زیادہ عمل میں لے آئے. آمین, جزاک اللہ خیر.